Radyo Tiyatrosu Vahşi Oyun. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Frederick Dart. Uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Hay yerin dibine batsın böyle içme. Sonunda bu maden hepimize mezar olacak arkadaş. Olacak ya. Bizden önce yüzlerce kişiye mezar olmuş. Bize de olacak tabii. İyi ama yapacak başka bir şey var mı arkadaş? Madende çalışmanın böyle zor olduğunu bilseydim hiç sözleşme imzalar mıydım? Haklısın Santos. Daha 21 ay bu kara cehennemin içinde esiriz. Hem de ne esiriz. Paydos dedi. Hadi bir an evvel çıkalım şu lanet olası çukurdan da kafayı çekmeye gidelim. Yok ben gelmeyeceğim. Neden? İstemiyorum. Biliyorsun bu gece şehirden kiralı kızlar geliyor Santos. İnsan böyle bir fırsatı kaçırır mı yahu? Biliyor musun? Umurumda bile değil. Ama kızların hepsi de birbirinden güzelmiş Santos. Ama konsülyodan daha güzel olamazlar değil mi? Konsülyo mu? Maden müdürü Kapataz'ın karısı mı? Evet o. Aman Allah'ım delirmişsin sen. Çıldırmışsın. Evet mutlaka çıldırmış olmalısın dostum. Neden? Nedeni var mı? Müdür Kapataz'ın karısına göz koyduğun için Santos. Kapataz kim biliyor musun sen? Evet biliyorum. Bu madenin müdürü. Bu madende çalışan 2500 işçinin korkulu rüyası. Ve bu kasabadaki en zengin insan. Ve de herkesin korktuğu bir adam. Madem öyle dostum ne demeye o azılı adamın karısının ağzını alıyorsun ha? Dostum. Kapataz senin karısına göz koyduğunu bir duysa. Kafanı bir anda bedeninden ayırır. Bak kuruyor. Bayan konsülyo çok güzel bir kadın. Çok güzel gözleri var. Duruşu, endamı, her şeyiyle çok güzel. Sen o kadını nerede gördün ki ha? Geçenlerde alışveriş yaparken gördüm. Öyle güzeldi ki yoruyor. Bu kömür karası uğursuz kasabanın sanki taçsız bir kraliçesiydi. Kısa bir an için göz göze geldik. Ama o kadarı yetti ona aşık olmam için. Amanın. Yetip de arttı bile. Amanın dostum. Sen resmen ölüme susamışsın arkadaş. Azrail'e geldi canımı al diye bağırıyorsun sen ya. Hadi hoşça kal oraya. Gece evde görüşürüz. Dur. Nereye gidiyorsun? Bayan konsülyoya. Yapma dostum. Bay Kapataz seni görürse öldürür. Bay Kapataz beni göremez. Çünkü o da bu akşam diğer madenciler gibi şehirden gelen kiralık kızlarla oynaşmaya gidecek. Ey Allah'ım. Ah konsülya, varlığımdan haberin bile yok ama beni öyle bir yaktın ki yüreğimdeki bu aşk ateşi gün be gün daha da alevleniyor. Seviyorum seni konsülya, deliler gibi seviyorum. Ölüm bile sevdamın yanında hiç kalır. Hadi bir saniye olsun şu perdeyi aç da dışarıya bak. Aşkınla aklını kaybeden Santos seni bir kere olsun görsün. Ne olursa olsun içeri girip onunla konuşacağım. Onu göreceğim. Ve Santos seni seviyor diyeceğim. Hadi cesaret et Santos. Hadi çal kapıyı. Biliyorsun ki konsülyo evde yalnız. Kapı açıkmış. Evet. İşte kapı açıldı. Şimdi salona doğru yürü. Hadi yürü Santos. Konsülyo mutlaka oradadır. Çok heyecanlanıyorum. Hey sen, ne arıyorsun burada? Bayan konsülyo. Evet, evimde ne aradığını sordum. Ben... Kekelemeyi bırak da ne istediğini söyle. Pek de yakışıklıymışsın. Adın ne senin bakayım? Santos bayan. Buraya niye geldin Santos? Hadi korkma söyle. Sizi yani görmeye, sizi görmeye geldim. Öyle mi? Evet. Gördün işte beni. Başka? Başka hiç. Sadece sizi görmek istemiştim, o kadar. Benim Kapatas'ın karısı olduğumu biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Tabii biliyorum. Peki ondan korkmuyor musun? Yok, hayır, korkmuyorum. Ama o sizin müdürünüz. Size ekmek veren, para kazandıran bir adam. Hangi iş, hangi para? Aklı başında bir insan bu madende çalışarak para kazanamaz. Bu madende ancak ölür. Buraya bunları anlatmak için gelmedin herhalde. Hayır, sadece sizi görmeye geldim. Ben size, yani aşığım size ben. Sahi mi? Ah ne güzel. Yıllardan sonra ilk defa kocamdan başka bir erkek bana aşık olduğunu söylüyor. Sen aklını kaçırmışsın delikanlı. Medeni hayattan uzak bu kahrolası kasaba seni çıldırtmış olmalı. Sizi sevmek çılgınlık mı bayan konsülyo? Kabatas gibi sert, acımasız, vahşi bir zalimin kadınını sevmek, korkmadan onun evine girip bunları söylemek pek akıllıca bir iş olmasa gerek. Kocanızdan korkmadığımı söylemiştim. Sadece cesaret bir işe yaramaz Santos. Akıldır önemli olan. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Kocamdan korkmuyor olabilirsin ama onun bir el hareketiyle binlerce maden amelesi sadece yağ çekmek için onun yardımına koşabilir. Sonunda da zararlı sen çıkarsın. Umurumda bile değil. Benim duygularım var. Ve duygularım sizi sevmemi emrediyor. Defol Santos. Ne? Defol dedim köpek. Duymadın mı? Defol. Ama ben... Al bakalım. Bana vurdunuz. Defol dedim serseri. Ölmeyi bu kadar çok istiyorsan sebebi ben olmak istemem. Git hadi. Kahrolasıca, kahrolasıca. Vurdu bana, vurdu. Sevdiğim kadın vurdu. Santos sen misin? Hadi yat uyu, yat uyu, yat. Hey. Yüzünün hali ne? Ne varmış yüzümde? Ne olduğunu sen bilmiyor musun? Yanağının biri şişmiş ve sanki tırnaklanmış gibi kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun be? Ya boş ver, biri yaptı işte, bilmiyorum. Acıyor mu? Evet ama yanağım değil. Yüreğim acıyor, horuyor. Yüreğim. Yüreğin mi? Evet, yüreğim. Ya senin neyin var bu gece Santos? Sen kadınlara bayılırdın ama bu gece bizimle gelmedin, içmedin. Şimdi de yanağın şişmiş bir vaziyette yüreğim yanıyor diyorsun. Sen bunu anlayamazsın horuyor. Yürek yangını başka bir şeye benzemez. İyi, ne halim varsa gör, yatıyorum ben. Yat bakalım, yat. Yat Santos. Santos, sen ağlıyor musun? Vay, sen ağlıyorsun Santos. Neden? Bir şey sorma oraya. Kaderine mi ağlıyorsun yoksa? Belki de. Bak, kadere ağlamak neticeyi değiştirmez dostum. Neden sen de bizim gibi meyhaneye gelmiyorsun ha? İçiyoruz, kavga ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Sonra da yerlere düşüp sızlıyoruz. Ah Santos, başka türlü dayanılır mı bu hayata? Neyse hadi. Sen yat uyu. Sabah olmasına birkaç saat var. Biraz uyu, yoksa yarın madende uyur kalırsın dostum. Hadi. Hey Santos. Kalk hadi. Birinci düdük çaldı. Kalksana be. Düdüğü duymadın mı dostum? Kalk hadi. Gitmiyorum ben Horyo. Ne dedin sen? Gitmiyorum dedim. Artık madene inmeyeceğim, çalışmayacağım. Bitti bu iş Horyo. Delirdin mi Santos? Neyin var senin? Hasta mısın yoksa? Evet hastayım. Ateşin var mı? Evet var. Başında ağrıyor mu dostum? Öyle gibi. Nerelerin ağrıyor? Ne bileyim ben. Her tarafım ağrıyor işte. Sen bilirsin. Adın okunduğu zaman Kapatas küplere binecek arkadaş. Şimdiden söyleyeyim. Kapatas'ın canı cehenneme be. Küplere binse ne olur, binmese ne olur. Sen bilirsin arkadaş, hadi eyvallah. Güle güle. Kapayın şu lanet olası çenelerinizi. Dinleyin beni, yoklama yapıyorum. Susun. Magnilas. Burada. Suarez. Burada. Auro. Burada. Santos. Hastaymış efendim. Ne hastası be? Nesi varmış o hayvanın? Bilmiyorum, hasta olduğunu söyledi. Anlaşıldı. Tamam, sayım bitti. Herkes ocağa! Herkes ocağa! Gel. Senyor Kabataz. Ne var? Şey efendim, bir işçi eksik. Kim? Santos. Hatırlayamadım. Ha şey, yani şu genç iri yarı yakışıklı olan. Ha, hatırladım. Neden yokmuş peki? Efendim, arkadaşı hasta dedi. Bilmiyorum doğru mu. Belki de kaçmıştır. Saçmalama Mikael. Bu kasabadan hiçbir yere kaçılmaz. Sınıra en yakın yer 200 kilometredir. Ve hiç kimse Kordiller dağlarını aşamaz. Aşmaya kalkışanların hepsi ama hepsinin cesetleri akbabalara yem olmuştur. Şey efendim, o halde adam hakikaten hastadır. Doktoru göndereyim, muayene etsin. Numara yapıp yapmadığını da anlamış oluruz. Hayır, doktor sarhoşun teki. Artık o kimseyi doğru dürüst muayene edemiyor. Ben kendim kontrol ederim Santos'u. Eğer hasta değil de kaytarmak için numara yapmışsa elimden çekeceği var demektir. Hey Santos, kapıyı aç. İçeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı Santos. Sersem herif, aklın sıra uyuyor numarasıyla beni kandıracağını mı sanıyorsun? Aç hadi şu kapıyı. Anlaşıldı. Açmamakta kararlısın. Ama kırarak da girmesini bilirim içeriye. Söylemiştim sana. Kırarım demiştim kapıyı. Lanet olsun, o da ne? Vay canına. Santos kendini asmış, intihar etmiş. Doktor. Senyor Kabataz, buyurun, buyurun. Yine mi içiyorsun be adam? Bu saatte de içilmez ki. Bu uğursuz kasabada işleyip de ne yapacaksın ki ya? Kadıyı bırak da işçi lojmanlarına git. 12 numaralı dairede kalan Santos adlı bir işçi intihar etmiş. Ya ölmüş mü peki? Ne bileyim ben, doktor sensin. Git bak. Ben odaya girdiğimde tavanda sallanıyordu. Aşağı indirdim. Bana göre ölmüş. Sana iki işçi göndereyim de bir mezar kazdırıp gömdür onu. Yavaş yavaş yavaş yavaş, zarar vermeyin. Serseme herifler, önce boynundaki ipi çıkartın be. Köpek sürülür gibi sürülür mü cesede? Hey doktor. Ne var söyle? Bu adam ölmemiş doktor. Ölmemiş mi? Yaşıyor mu yani? Evet, az önce gözünü açtı, bana baktı. Sonra ya, tekrar kapattı. Vay vay vay vay, çekil kenarda bir kontrol edeyim şunu. Hakikaten ölmemiş, yaşıyor bu adam. Çabuk muayenehaneme götürün bu adamı. Gömmeyecek miyiz? Sersem, yaşayan adamı nasıl olur da gömersin ha? Ne bileyim, kapataz biri canına kıymış, gidin gömün demişti bize. Sonra neden gömmediniz diye bize kızmasın da. Kapatasın da, sizin de canınız cehenneme. Hadi ne diyorsam onu yapın. Aptal aptal durmayın da götürün bu adamı muayenehaneme. Su... Biraz su. İçki mi, su mu? Su. Hararetten ağzım kurudu. Tamam. Al bakalım. Hadi ya, iç. Sağ ol. Neredeyse... susuzluktan ölecektim. Şimdi söyle bakalım, neden intihara kalkıştın ha? Seni öldü sanmıştık. Tam mesajlar seni gömecekti ki gözlerini bir ara açmışsın. Yoksa şu anda diri diri toprağın altında olacaktı. Neden canına kıymaya kalkıştın bakayım? Bilmiyorum. Yoksa madende çalışmaktan yılgınlık mı gelmişti sana? Yalnız madende değil... her şeyden yılgınlık geldi. Haklısın. Bu lanet olası uğursuz kasabada insan 6 ayda çıldırır. Bak, ben de bir nevi çıldırdım işte. Kendimi içkiye verdim. Uyandığım zamanlarda hep içiyordum. Ah, yaşanmaz burada yaşanmaz. Ne kadın var ne de eğlenecek başka bir şey. Sağa baksan kömür, sola baksan kömür. Karalarmış maden işçileri. Evet öyle. Bir şey soracağım. Evet. Kim kurtardı beni? İnanmayacaksın ama kapataz kurtardı seni. Ne? Kapataz mı? He. O kahrolası herifin elinden gelse işçiyi öldürür be. Yoklamadan senin için hasta yemişler. O da senin kaytarıp kaytarmadığını anlamak için evine gidince seni tavanda avize gibi sallanırken görüp hemen boynundaki ipi kesivermiş. Hayret. Adamın insaflı zamanına mı denk gelmişiz nedir? Sonra da bana haber verdi. Evime gitmek istiyorum. Ya o neden acele ediyorsun ki? Yoksa canına kıymayı mı düşünüyorsun tekrardan ha? Bence bunun için acele etme evlat. Ya sen hiç deniz gördün mü? Hayır görmedim. O zaman benden sana nasihat, denizi görmeden öleyim deme sakın ha. Deniz nasıl bir şey? Deniz nasıl? Deniz gökyüzü gibi bir şey. Başlı başına bir alem evladım. Bak böyle kapkara kömür gibi değil, masmavi bir rüya alemidir deniz. Biliyor musun, seni görür görmez bu çocuk Allah'ın emriyle denize girmeden ölecek adam değil diye düşünmüştüm ya. Ya. Neyse ben yine çok konuştum bugün. Öğlen olmuş, benim yemek yemem lazım. Sen de acıktırma ha? Yok hayır, ben eve gitmek istiyorum. Yarın gidersin, sana vereceğim ilaçlar var da. Öyleyse ben yemeğe gidiyorum, yarım saat sonra gelirim. Kaderin cilvesine bak. Ben onun karısı uğruna intihar etmek isterken kocası beni kurtarıyor. Adam bir bilse ki karısına sevdalı olduğumu. O da ne? Santos. Sen aman Allah'ım. Rüya mı görüyorum? Hayır, rüya görmüyorsun. Sen konsülüyorsun. Konsülyo. Evet benim. Buraya dün gece seni evden kovduğum için özür dilemek için geldim. Özür dilemek mi? Benim yüzümden mi canına kıymaya kalktın? Evet. Ben senin için çok güzel duygular beslerken sen beni kovdun. Hem de kapıdan köpek kovar gibi. Ama bunu senin iyiliğin için yaptım Santos. Ne iyiliğiymiş bu? Kapadas her an için çıkıp gelebilirdi. Seni evinde karısının yanında gördüğü zaman da işkenceler altında öldürürdü. Eğer sana sert davranmasaydım belki de gitmekte gecikecektim ve kapadasa yakalanacaktım. Santos, beni çok mu seviyorsun? Evet, hem de çok. Ne kadar çok? Gökyüzü kadar. Peki sen de beni seviyor musun? Evet, ben de seni seviyorum. Hem de o ilk karşılaştığımız günden beri. Yani sen de beni seviyorsun öyle mi? Evet ama bir daha intihar etmek gibi bir çılgınlık yapmak yok, tamam mı? Tamam sen yorma. Bir daha yapmam. Ne zaman çıkıyorsun buradan? Yarın. Neden sordun? Akşamları bizim evin bahçesindeki büyük tün ağacının yanına gel. Neden? Kapataz uyur uyumaz orada olacağım. Seninle her gece o ağacın dibinde buluşalım, tamam mı? Tamam mı ne demek? Bundan böyle her akşam o ağacın altında bekleyeceğim seni konsülyo. Her akşam. Geleceğim Santos. Evet. Karnımızı al doyurduk. Tamam. Bakın hele kimler şereflendirmiş muayene hanemizi. Hoş geldiniz sen ora. Birinin intihar ettiğini duydum da merak edip bir bakayım dedim. Yetmişsiniz sen ora. Gördüğünüz gibi Santos'un durumu iyi. Tehlikeyi atlattı. Neyse ben artık gideyim. İyi günler sen ora. İyi günler. Şanslı adamısın Santos. Neden? Ah şu kör olası kasabada topu topu bir güzel kadın var, o da seninle ilgileniyor işte. Oraya şu tarağını versene. Al bakalım. Yahu sen her akşam böyle süslenip püslenip nereye gidiyorsun Santos? Ben mi? Hiçbir yere gitmiyorum. Yalan söyleme Santos. Mutlaka bir kızla buluşuyorsun sen. Yok canım. Yoksa her akşam böyle enseyi kulağa düzeltmezdim. Hadi, hadi söyle bakayım kiminle kırıştırıyorsun? Söyledim ya, bir yere gitmiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? İki gün önce kendini asmaya kalkmıştın, şimdi ise ispinoz gibi keyifli keyifli şakıyorsun. Sadece yaşamaktan zevk almaya başladım Oryo. Neyse, hadi hoşça kal. Gece görüşürüz. Güle güle, güle güle. Senin benden gizlediğin bir numaran var ya. Önünde sonunda ne olduğunu ortaya çıkaracağım. Santos. Nerede kaldın konsülyo? Bu gece geciktin. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Ne yapabilirdim ki? Kabadaz ancak sızdı. Ya. Beni özledin mi? Özlemez olur muyum? Bütün gün ocağın dibinde kömür çıkartırken aklımda hep sen vardın konsülyo. Ben de hep seni düşünüyorum Santos. Dün gece rüyamda ikimizi gördüm. Ya. Birlikteymişiz. Buradan çok uzaklara gitmişiz. Deniz kıyısında bir yere. Yalnız sen ve ben. El ele denize girip yüzüyoruz. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Deniz kıyısındayız. Sen hiç deniz gördün mü konsülyo? Elbette gördüm. Ya sen? Ben görmedim. Ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Gökyüzü gibiymiş. Sonsuz, tükenmez bir mavilikmiş. Santos, kaçalım seninle. Uzaklara, çok uzaklara gidelim. Ne dersin sevgilim? Kaçmak mı? Evet, kaçalım. Uzaklara gidelim. Çok uzaklara. Bizi kimsenin bulamayacağı diyarlara. Orada ikimiz baş başa yaşayalım. Ne dersin? Bilmiyorum konsülyo. Hiç aklıma böyle bir şey getirmemiştim. Ne diyeceğimi bilemiyorum sevgilim. Beni sevmiyor musun? Benimle ömür boyu bir arada olmak istemez misin Santos? İstemek mi? Bu hayatta en çok arzu ettiğim şey konsülyo. Hayallerim hep bunun üzerine kurulu. Seninle evleniyoruz. Çocuklarımız oluyor. İkimiz birden mutluluklar aleminde yaşıyoruz. Kahrolası ocağın yüzlerce metre altında karalara batarak hep bunları hayal ediyorum ben. O zaman gidelim. Kaçalım buradan Santos. Bu kömür karası kasabadan bıktım, usandım. Bir an önce terk edelim burayı. İyi de nereye kaçacağız konsülyo? Şili'ye. Şili'ye mi? Evet. Dinle bak, ne zamandır planlıyordum bunu. Önce sen kaçacaksın. Kordi dağlarını aştıktan sonra La Paz'a gidip orada beni bekleyeceksin. Gelecek ay kapatazla beraber birkaç günlüğüne biz de La Paz'a gideceğiz. Orada seni bulup birlikte Şili'ye kaçarız. Ne dersin? Başarabilir miyiz bunu? Kordil dağlarını daha bugüne kadar canlı olarak kimse aşmamış. Herkes öyle söylüyor. Elbette başarırsın. Sevdanın aşamadığı dağ, geçemediği geçit olmaz. Sevgi engel tanımaz Santos. Tamam. Eğer kaçmamızı bu kadar istiyorsan kaçarız. Peki ne zaman kaçmamı istiyorsun? Birkaç gün sonra. Beni orada rahatça bekleyebilmen için sana para da vereceğim. Bende çok para var. Yıllardan beri kaçabilmek için biriktirdim bu paraları. Kabadaz'ın içip de kendinden geçtiği gecelerde cebinden sızdırıp biriktirmiştim bu paraları. Göreceksin bak. Şili'de seninle çok mutlu olacağız Santos. Orada deniz kenarında beyaz bir evde oturacağız. Deniz kenarında mı? Evet, deniz kıyısında. Duvarları beyaz, badanalı, bahçe içinde bir evde yaşayacağız. Orada kömür yok. Kömürün kara rengi de hiç yok Santos. Orada sadece gökyüzü ve deniz var. Nereye baksan insanı yaşama bağlayan, yaşama sevinci veren mavi rengi görürsün. Ve biz seninle orada birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla birlikte Santos. Neredeydin bu saate kadar bakayım? Sen uyumadın mı daha Oryo? Hayır. Sen söyle hadi, neredeydin bu saate kadar? Hiç. Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım. Yalan söylüyorsun. Bu gece seni takip ettim dostum. Ve ya, ne yaptığını gördüm Santos. O kadınla buluştun. Kapatasın karısı konsülöyle buluştun. Gördüysen gördün. Ne yapayım yani? Vay be. Helal olsun sana arkadaş. Hem de kapatasın karısıyla. Doğrusu cesur adammışsın ha. Söyle bakayım, o şırfıntı seni nasıl tavladı ha? Sözlerine dikkat et Oryo. Konsolyoya şırfıntı deme. Ya ne diyeyim dostum, o resmen bir şırfıntı işte. Evli bir kadın bekar bir erkekle kırıştırırsa şırfıntıdır o. Anlaşıldı mı? Şırfıntı işte şırfıntı. Sana sözlerine dikkat et demedim mi? Al bakalım. Santos, vurdun bana. O kadın için dostuna vurdun. Onu ama arkadaşına sana vurdun. Sana söylemiştim. Konsülyo için şırfıntı deme demiştim. Ne olursa olsun vurmamalıydın bana. Yapmayacaktın bunu. Tamam bak. Affedersin Oryo. sinirlerime hakim olamadım. Vurdun ama bana, vurdun işte. En yakın arkadaşına vurdun. Bak dedim ya, sinirlerime hakim olamadım. Ben o kadını seviyorum. Anlıyor musun? Seviyorum o kadını ben, Oreo. Peki o da seni seviyor mu? Seviyor tabii. Hem de çok seviyor. Benim için deli oluyor o. Ama kapataz bunu öğrenirse ikinizi de öldürür dostum. Kapataz öğrenemeyecek. Neden? Çünkü biz... Oreo, sana güvenebilir miyim? Elbette. Bizim başka kimimiz var ki bu lanet olası kasabada? Tamam, dinle öyleyse. Konsolya ve ben, yani ikimiz kaçacağız buradan. Ne? Kaçacak mısınız? Nereye, nasıl? Şile'ye. Önce ben gideceğim. Sonra o yanıma gelecek. Deniz kıyısında beyaz bir ev satın alacağız. Orada birlikte mutlu olacağız. Bunu sana o mu söyledi? Evet. Beni seviyor. Beni çok seviyor. Benimle yaşamak istiyor. Hadi be hadi. Siz ikiniz de çıldırmışsınız. Neden? Şili'ye kadar nasıl gideceksiniz bakayım? Yaya tabii. Yaya ha? Sen ne dediğinin farkında mısın budala? Şili buradan 180 kilometre tutar. Bir lokma ekmek bulamayacağın köysüz kentsiz 180 kilometrelik bir dağ yolunu canlı olarak aşacağını mı sanıyorsun sen? Evet. Aşamazsın dostum, gidemezsin. Bak Santos, Kordil dağlarında gitsen günde ancak 15 kilometre yol alabilirsin, anlıyor musun? Bu hesapla 10-12 gün aç ve susuz kalacaksın. Kapatas kaçtığını öğrendiği an peşine polisleri takacaktır dostum. Polislerin hepsinin de altında katırlar var. Diyelim ki polisleri atlattın. Onlara yakalanmadın. Daha başka birçok tehlike kol geziyor. O dağlarda dostum kızılderililer var. Zehirli yılanlar var. Sen aklını oynatmışsın Santos. Silahsız ve yaya bir şekilde bu yolculuğa çıkacağına... geçen günkü gibi kendini tavan as, daha iyi olur. Ne olursa olsun deneyeceğim Oreo. Ne olursa olsun. Aşkın gözü kördür derler. İnanmayacaksın ama... benim gözüm de öyle kör oldu işte. Ne yolun uzunluğu... ne de tehlikeler umurumda bile değil arkadaş. Santos. Ne var? Dün gece senin söylediklerini uzun uzun düşündüm arkadaş. Hani şu kaçma işini. Sana bir teklifim var. Neymiş? Ben de seninle bu tehlikeli maceraya katılmak istiyorum. Ne? Yani sen de mi buradan kaçıp Şile'ye gitmek istiyorsun? Evet. Bıktım. Yıldım artık bu madenden arkadaş. Bu kahrolası madende 2 yıl daha çalışmaya dayanamayacağım. İyi ama dün gece bu işin bir çılgınlık olduğunu söylüyordun bana. Şili'ye gidemeyeceğimi söylüyordun. Evet ama ben sana yaya olarak bu işi başaramayacağını söylüyordum. Oysa altımızda 2 tane katır olursa pekala bu kaçışı gerçekleştirebiliriz. İyi ama katırları nereden bulacağız? Kapatasın ahırından dostum. Onun katırlarını çalacağız. Delirmişsin sen. Yahu kapatasın katırlarını nasıl çalarız? Bak, katır deyip geçme dostum. Çok güçlü ve dayanıklı hayvanlardır. İstediğin kadar yük yükleyebilirsin. Ve ayrıca süratli de yol alırlar. Açlığa ve susuzluğa da dayanıklıdır o hayvanlar. İyi ama buna hırsızlık derler. Boş ver ne derlerse desinler. Sen Şili'yi düşün Santos. Eğer Şili'ye varırsak çektiğimiz bütün sıkıntılar sona erecek. Orada sen de ben de mutlu oluruz arkadaş. Bu bizim için bir şans demektir. Sen tek başına beceremezsin bu işi ama birlikte olursak... hele altımızda da katırlar olursa... Peki katırları nasıl çalacağız? Sen orak konsoloya söylersin. Kaçacağımız gece kocası kapatasa birkaç bardak fazla içki içirdi mi bu iş oldu demektir dostum. Kapatas uyuyunca konsolo pencereye beyaz bir mendil bağlar. Ve biz de ağıra girerek katırları çalıp kaçarız. Seninki hala beyaz mendil bağlamadı mı pencereye? Hayır. Anlaşılan kapatas daha uyumamış. Göreceksin bak Santos. Her şey yolunda gidecek. Evet. Katırlara biner binmez hemen yola koyulacağız. Ben uzun yol için yanımıza gerekli olan her türlü yiyecek ve içeceği aldım. Peki kapatas katırlarının çalındığını öğrendiği zaman peşimize düşmez mi? Düşmez olur mu? Ama kapatas sabah olmadan bunun farkına varamaz. Sabah olduğunda da biz çoktan bu kasabadan uzaklaşmış oluruz. Düşün. Bütün gece hiç uyumadan yol alacağız. Bu da en azından 50-60 kilometre demektir. Bizi yakalamaları imkansız olur. Tamam. Bak işte mendili bağladı konsolyo. Kapatas uyumuş oluyor. Bak mendili görüyor musun? Şişt, yavaş. Tamam hadi. Şimdi hemen ağıra gidip katırları alalım. Şişt, unutma. Nal seslerinin duyulmaması için katırların ayaklarına bez bağlayacağız. Hadi. Tamam. hazırım Oryo. Yola çıkabiliriz. Vakit kaybetmeyelim. Santos. Ha? Santos. Konsülyo bu. Oryo sen git, ben yetişirim. Tamam. Dostum fazla gecikme. Konsülyo. Vedalaşmadan mı gidiyordun Santos? Şey, Oryo hemen yola çıkalım demişti de. Dikkatli ol Santos. Kendine dikkat et. Merak etme Konsülyo. La Paz'da kilisenin önündeki büyük alanda her gün 11 ile 12 arasında beni bekle. Hangi gün bilemem ama bir gün geleceğim oraya. Merak etme sevgilim, bekleyeceğim. Bu kahrolası kasabadan kaçmamın tek sebebi sensin zaten. Seni sevdiğim için, seninle beraber olacağım için kaçıyorum. Seni seviyorum Santos. Ben de seni çok seviyorum Konsülyo. Oryo. Ne var? Bütün gece hiç durmadan yol aldık. Artık durup da mola versek iyi olacak. Katırları dinlendirmemiz gerek. Şimdi sırası değil. Ne kadar yol alırsak o kadar iyidir. Neden bu kadar korkuyorsun Oryo? Kapatazın çalınan katırları için polise başvurduğunu düşünsek bile... polis iki katır için bu güneşin altında kolay kolay dağlara çıkmaz. Öyle deme. Kapataz hatırlı bir adamdır. Polis mutlaka peşimize düşmüştür. Susadım. Bir bardak su versene. Ama çok su içiyorsun Oryo. Böyle giderse sınıra varmadan susuz kalacağız. Katırlar iyice yoruldu Oryo. 10 dakikalığına olsun mola verelim. Hem biz hem de katırlar su içeriz. Peki. Saatlerdir katır üstünde oturmaktan belim ağrıdı. Of. Hemen rahatını düşünme Santos. Önce katırları bağlayalım. Neden? Kaçmalarından mı korkuyorsun yoksa? Evet dostum. Eğer bağlamasak başıboş kalırlarsa doğru kasabanın yolunu tutarlar. Yok ya. Onca yol kat ettik. Geriye dönelim desen ben bulamam yolu. Bu hayvanlar nasıl bulsunlar? Bulurlar. Katırlar akıllı hayvanlardır Santos. Tamam işte şimdi bir yere kaçamazlar artık. Vay canına, rüzgar çıktı. Bu iyi alamet değil arkadaş. Bunun arkası müthiş bir fırtınadır. Gerçekten mi? Evet. En iyisi katırları çözüp yola devam edelim. Ama daha doğru dinlenmedik ki. Dinlenmenin sırası değil Santos. Sana fırtına çıkacak diyorum. Kendimize sağlam bir barınak bulmalıyız. Peki öyleyse. Vay canına. Hem fırtına hem de yağmur. Kötü bastırdı değil mi Oryo? Ne yapacağız şimdi? En kısa zamanda bir barınak bulamazsak hepimiz ölürüz dostum. Dikkat et. Katırların yularını bırakma Santos. Tamam, bırakmam. Hey, neler oluyor? Bu sesler de ne? Santos, taşlar. Fırtına dağlardaki taşları harekete geçirdi dostum. Dikkat et de taşların altında kalma. Tamam. Sağ tarafımız uçurum Santos, dikkat et. Ediyorum. Oryo şuraya bak. Karşıya bak. Bir kulübe var orada. Şükürler olsun dostum, şükürler olsun. Çabuk katırını kulübeye doğru sür. Tamam. Katırları ne yapacağız Oryo? Ne demek ne yapacağız? Dışarıda kalacaklar. İyi hadi, içeri girelim hemen. Dur. Önce katırları bağlayalım da kaçmasınlar. Tamam. Bu da ne? Gök gürlüyor. Hava fena bastırdı arkadaş. Hadi katırını bağladıysan içeri girelim hemen. Tamam bağladım. Öf, ne hava be. Sırılsıklam oldum. Hasta olmazsak iyi Santos. Evet. Ama uyumuşsunuz be. Hey Oryo. Oryo kalk uyan artık hadi. Ne var, ne oluyor? Kalk hadi, fırtına da yağmur da dinmiş. Dışarıda güzel bir hava var. Gidelim hemen. Tamam. Katırlara yiyecek bir şey verelim. Sonra... Katırlar yok Santos. Ne? Yok mu? Lanet olsun. Yularlarını koparıp kaçmışlar. İşte şimdi mahvolduk. Daha önümüzde kat edeceğimiz yüzlerce kilometrelik yol var. Bana bak Santos. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Gel benimle arayalım onları. Tamam arayalım. Oh. Oh, yoruldum. Değil koşmak, adım atacak mecalim kalmadı Oryo. Durmakla olmaz Santos. Katırları bulamazsak sınıra varamayız dostum. Evet. Hele kapatas polisleri de peşimize takmışsa bizi kısa zamanda bulurlar. İyi ama... Dur. Ha? Bu ses de ne? Katır sesi değil mi? Evet, katır sesi. İyi ama nereden geliyor bu ses Santos? Ha? İşte gördüm onları. Bak aşağıya bak Oryo. Vay canına, bizim katırlar. Ha? Bizim katırlara Kızılderili'nin biri sahip çıkmış Santos. Ne yapacağız şimdi? Aşağı inip katırlarımızı alacağız. Hey! Hadi çabuk! Ama aşağısı çok dik Oryo. Mecburuz. Buradan inemeyiz. Mecburuz dostum, başka çaremiz yok. Kendini sırt üstü bayır aşağı bırak. Hadi dostum. Tamam. Kollarım soyuldu hep. Mektep çocukları gibi şikayeti bıraktı. Ayağa kalk. Bak Kızılderili bizim katırları buraya doğru getiriyor. Tamam. Hey sen dur orada bakayım. Ne var, ne istemeksiz? Söyle bakalım. Nereden buldun bu katırları? Bu katırlar benim. Yalan söyleme. Onlar bizim katırlarımız. Çaldın onları sen. Hayır, ben çalmadım. Onları buldum. Tamam işte, o katırlar bizim. Dün gece kulübenin önünde bağlamıştık. Bu katırlar benim. Bana bak arkadaş, katırlar benim deyip durma. Bu katırlar bizim. Fırtınadan korkup kaçmışlardı. Bu katırları ben buldum, benimdir. İşinize gelmiyorsa gidin polise başvurun. En yakın karakol buraya 15 kilometre uzaktadır. Seni alçak herif, seni al bakalım. Şimdi gösteririm sana ben. Oryo dikkat et. Kızılderili bıçak çekti. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Dayan Oryo, yardıma geliyorum. Bırak katırları yakala. Kaçarlarsa mahvoluruz. Hay aksi. Durun diyorum be katırlar. Santos yardım et, bu Kızılderili öldürecek beni. Geber. Dur, yapma. Dur. Hay aksi. Oryo'yu öldürecek. Katırları da bırakamıyorum. Şu taşla korkutayım Kızılderili'yi. Al bakalım. Aferin. Tam isabet. Namussuz yerli. Az kalsın öldürecekti beni. Tam zamanında attın taşı Santos. Bak bakalım. Şu Kızılderili hiç hareket etmiyor. Bayılmış mı? Olur. Vay canına be. Adam ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Evet. Attığın taş Kızılderili'nin kafasını fena yarmış. Gebermiş. Hadi katırları alıp tüyelim hemen buradan. Aman Allah'ım. Kızılderili'yi öldürdüm ha. Boş ver. Zorla kaşındı namussuz. Hadi. Üzülme, yasını tutacak değiliz ya herhalde. Ha? Ama ya polis cesedi bulursa? Korkma dostum, bizim öldürdüğümüzü ispatlayamazlar. Hadi toparla kendini de bir an evvel katırları binip kaçalım buradan, hadi. Oryo. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Elbette. Batış şu yönde. Tam karşımızda, hiç merak etme. Sınıra daha ne kadar yolumuz var Oryo? Bilmiyorum. Ama en az 3-4 günlük yolumuz vardır herhalde. Peki, katırların bu yola dayanabileceğini sanıyor musun? Merak etme dostum. Dayanıklılık bakımından katırlar develerden sonra gelir. Biraz dinlendirsek mi acaba hayvanları? Hayır. Sınır geçinceye kadar ne biz ne de katırlara dinlenmek yok. Aman Allah'ım. Şuraya, ileriye bak Oryo. Nereye? Vay canına. Kızılderililer. Çabuk sığışalım. Geç kaldık, bizi gördüler. Bak hepsi bize bakıyor. Lanet olsun. Kaçacak olursak herifleri huylandırırız. Çaresiz içlerinden geçerek yolumuza devam edeceğiz dostum. Haklısın. Doğru üzerlerine yürüyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün buradan bir kervan geçti mi? Dün geceki fırtınada birbirimizi kaybettik de. Yok, kervan görmedik biz. Ya. Peki şu anda neredeyiz biz? Karjaval bölgesindesiniz. Şile buradan çok mu uzakta? Çeker 2 gün yaya giderseniz. Oo, bu iyi işte. Demek ki doğru yoldaymışız. Geceyi burada köyünüzde geçirebilir miyiz? Tabii. Oryo. Neyin var? Neden yatıp da uyumuyorsun? Bütün bir gün katır sırtında yol aldık. İçim rahat değil Santos. Bu suratsız kızılderililere hiç güvenmiyorum. Neden? Onların neyi ne zaman yapacakları belli olmaz hiç dostum. Hoşlanmadıklarına eminim. Belki de şu anda içlerinden birini bizi ihbar etmek üzere polise bile yollamışlardı. Gerçekten mi? Elbette. Düşünsene, bugün senin öldürdüğün kızılderili mutlaka bu köydendir. Bu saate kadar dönmediğini görünce onu aramaya çıkmışlardır. Belki cesedini bulmuşlardır bile ha. Bu durumda da ilk şüphelenecekleri kişi biz oluruz. Haklısın. Ne yapacağız peki? Vakit gece yarısını geçti dostum. Köy halkın derin bir uykudayken hemen tüyelim buradan Santos. Sen bilirsin. Sınırı geçtikten sonra iki gün hiç kalkmadan uyuruz. Hadi. Amma sıcak be. Keşke yola çıkmadan önce başımıza birer şapka alsaymışız. Güneş beynimin içine işledi arkadaş. Yiyeceğimiz azaldı. İçeceğimiz azaldı. Sınıra kadar sağ kalırsak çok iyi. Ya sen de bir şeyler söylesene Oryo. Hiç sesin... Vay canına. Oryo. Oryo. Dur. Oryo yere düştü. Oryo. Oryo neyin var? Aman Allah'ım. Ter içinde. Güneş çarpmış bunu. Aksiliğe bak. Sınıra da az bir yolumuz kalmışken ne yapacağım şimdi ben? Oryo'yu bu vaziyette bırakıp gidemem. Bu sesler de ne? Vay canına. Atlı polisler. Hem de bir sürü. Bir yerlere saklamalıyız. Şu iri kayanın arkasına gidelim. O bizi gizler. Tamam. Tam da bayılacak zamanı buldum be Oryo. Gel bakalım. Gel gel gel. Hadi. Of be. Of be Oryo. Bayağı da ağırmışsın ha. Tamam işte. Oryo'yu sakladım. Evet. Katırlar. Aman Allah'ım katırları unuttum. Polisler katırları görürse burada olduğumuzu hemen anlarlar. Buradalarmış. Allah'tan kaçmamışlar. Gelin bakalım buraya katırlar. Gelin hadi. Hadi çocuklarım gelin. De hadi. Hadi gelin bakayım. Gelin. Hadi geçin şimdi. Tamam. Çökün şimdi. Çökün hadi. Aferin size. Tamam. Bu kaya hepimizi gizler. Sakın kişneyim demeyin ha. Tamam mı? Kişnemek yok. Çok şükür bizi görmeden geçip gittiler. Evet. Şimdi Oryo'yu iyileştirmeye kaldı iş. Su. Evet. Evet. Önce bol suyla ateşini bir güzel almalıyım. Ama dur. Önce güneşten korumak için şu üstümdeki pardösüyü Oryo'nun üzerine çadır gibi koyayım. Evet. Bu da oldu. Tamam. Evet. Oryo'yu güneşten korudum. Şimdi de suyla ateşini almaya çalışayım. Evet. Tamam. Üf, ama ateşi var Oryo'nun. Adamın alnı alev alev yanıyor. Ben de çok susadım ama... içmeyeceğim. Su o kadar az ki... En iyisi katırlara geçirmek. Onlarsız sınıra varmamız imkansız. Santos. Oryo. Şükürler olsun. Sonunda kendine gelebildin. Ne oldu bana Santos? Hatırlamıyor musun? Başına güneş geçmişti. Az kalsın ölüyordun arkadaş. Sahi mi? Evet. Nasılsın şimdi? İyiyim. Sadece biraz başım ağrıyor. O da geçer merak etme. Resmen ölümden döndüm ben. Peki ya polisler? Onlardan bir haber yok değil mi? Olmaz olur mu? Tam sen hastalanıp da bayıldığın anda... ...bir sürü polis bu tarafa doğru gelmeye başlamıştı. Görmediler mi bizi? Hayır. Onlardan önce seni ve katırları bu kayanın arkasında... 1000 güçlükle saklayabildim. Onlar da bizi görmeden geçip gittiler. Artık Hürü zoruyor. Eğer iyiysen hemen yola çıkabiliriz. İyiyim, iyiyim dostum. Kendime geldim. Hemen katırlara binip yola koyulalım. Tamam. Eğer bütün gece hiç durmadan ilerlersek sabaha sınıra varmış oluruz. Madem öyle hemen yola koyulalım. Ahbap, hadi. Birkaç saate kadar bir su kaynağı bulamazsak katırlar susuzluktan çatlayacak oruyor. Korkma, katırlara bir şey olmaz. Bazılarının 6 gün aç susuz kalabileceğini söylerler. Hem sonra sınıra iyice yaklaştık dostum. Birkaç saat sonra Şili'de oluruz. Sahi mi? Bu kadar yaklaştık mı sınıra? İşte başardık dostum. Bak, sınıra geldik. İşte işte tabelada ne yazıyor bak. Şili, Şili, evet. Şili. Yaşasın, başardık. Şili'ye geldik oraya. Artık yürüz, yürüz artık. Ah Şili, canım Şili. Şimdi bütün iş buradan La Paz'a gitmeye kalıyor. La Paz'a gideceğim ve orada kilisenin meydanında her gün saat 11 ile 12 arası sevgilimi, konsülyomu bekleyeceğim. İyi ama senin neyin var oraya? Şili'ye geldiğimize sevinmedin mi? Üzgün gibi bir halim var. Haklısın, üzgünüm Santos. Senin gibi bir arkadaştan ayrılacağım için kendimi çok üzgün hissediyorum. Eğer istersen ayrılmayabiliriz. Sen de burada bizimle birlikte Şili'de kalabilirsin. Hatta birini bulup evlenebilir, çoluk çocuk sahibi bile olabilirsin. Yok, hayır, ayrılacağız Santos. Çünkü buna mecbur. Dur. Şaka mı yapıyorsun Oryo? Kaldır ellerini. Dur. İyi ama neden o tabancayı üzerime doğrulttun? Bak, şakanın sırası değil dostum. Şaka falan yapmıyorum ben. İyi ama niyetin ne? Neden tabanca çektin bana? Seni öldüreceğim de ondan. Ne? Öldürecek misin? Şaka yapıyorsun galiba. Hiç bende şaka yapacak bir hal var mı Santos? İyi ama neden? Neden öldüreceksin beni Oryo? Sebebini çok mu merak ediyorsun? Evet. Dinle o halde. Hani kasabada sana konsilyo için şırfıntı dediğim o gece yüzüme attığın yumruğu hatırlıyor musun? Evet ama ben... İşte o yumruğu hazmedemiyorum Santos. Aman Allah'ım. Şimdi sen beni o yumruk yüzünden mi öldürmek istiyorsun? Evet. Yani? O yumruğu yediğim gece içimden bunu sana pahalıya mal edeceğime yemin etmiştim Santos. Ertesi günü hemen kapatasa giderek her şeyi anlattım. Senin onun karısına göz diktiğini ve karısınla kırıştırdığını söyledim. Aman Allah'ım, bunu nasıl yaparsın Oryo? Kapa çeneni. Sonra kapatasa senin kaçma planlarını anlattım Santos. Sanmıştım ki kapatas öfkeden çıldıracak ve seni gebertecekti. Ama öyle olmadı. Kapatas son derece sakin bir ifadeyle dinledi beni ve hemen bir plan yaptı. Ne planı? Seninle kaçmamı teklif etti bana. Katırları almamı da o söyledi. Bu tabancayı da o verdi bana. Neden? Seni öldüreyim diye, anladın mı? Ondan sonra da seni katırlardan birine sırtına bağlamamı söyledi. Hiç merak etme. Hayvan seni kasabaya kadar tıpış tıpış götürür. İyi ama neden beni öldürüp de cesedimi katır sırtında kasabaya yollayacaksın? Çünkü katır seni kapatasın ahırına götürdüğünde o güzelim cesedini konsülyo görecek. Ve böylece kapatas hem senden hem de karısından intikamını almış olacak. Kapatas denen namussuz karısına vurgun. İhanetine rağmen ondan vazgeçemiyor. Herkesin bir kusuru vardır. Kapatas'la senin derdin aynı. İkiniz de konsülüye tutkunsunuz. Ama benim tutkum başka. Ben paradan başka hiçbir şeyi sevmem arkadaş. Peki beni öldürmen için kapatazdan para mı aldın? Almaz olur muyum? Bak. Görüyor musun? Dünya kadar para var burada dostum, bak. İyi ama hepsi de ortadan kesilmiş. Bir işe yaramaz ki. Şimdi yaramaz. Ama seni öldürüp de cesedin kapatasını eline geçince adam kendisindeki kesik paraları bana gönderecek. Ve böylece ben de zengin bir adam olacağım. Çıldırmışsın sen. Yapamazsın bunu. Öldüremezsin beni Oryo. Neden dostum? Çünkü ben senin arkadaşınım. O yumruğu vurana kadar öyleydin Santos. Delirdin mi sen Oryo? Bir yumruk için bir adam öldürülür mü? Doğru. Bir yumruk için bir adam öldürülmez ama... Ben seni özgürlüğümü kazanmak için, para için öldüreceğim. Tekrar o madenin ocağına dönmek istemiyorum Santos. O ocaklarda insanın yalnız yüzü değil, ciğerleri de kara oluyor çünkü. Ama ben senin iki kere hayatını kurtardım Oryo. İlkinde katırlarımızı çalan o Kızıldereli seni bıçakla öldürüyordu. İkincisinde ise dün başına güneş geçtiğinde. İsteseydim seni o güneşin altında bırakır, katırları alıp sınıra gelebilirdim. Şimdi sen beni tutmuş öldürmeye kalkıyorsun. Bunun için sana teşekkür ederim Santos. Ama senin yüreğin yufkadır diye ben bu işten vazgeçecek değilim. Kusura bakma, seni öldürmem gerekiyor Santos. Çıldırmışsın hiç sen. Hiç bile değil dostum. Resmen çıldırmışsın. Hiç bile. Esas kapatasın karısını kaçırmaya kalkışmakla çıldıran sendin. Anlıyor musun? Neyse, dua edeceksen izin veriyorum sana. Yapma Oryo. Eğer amacın kırılan gururunu kurtarmaksa zaten beni kapataza ihbar ederek bunu yaptın. Öldürüp de eline ne geçecek? Boşuna nefesini tüketiyorsun Santos. Öldüreceğim seni, anlıyor musun? Ayrıca beni boşuna öldüreceksin. Kapatas sana para mara yollamaz. Hem katırların ayakta duracak hali bile yok. Ne benim cesedimi ne de bir başka bir şeyi kasabaya götüremez. Merak etme, götürürler dostum, götürürler. Katırlar yolda suyu da bulurlar. Bu hayvanlar insandan çok daha dayanıklıdır. Boğanı yap Santos. Tetiği çekiyorum. Hey kapatas. Kapatas. Doktor, sen de mi buradasın? Ben mecburen burayım dostum. Senin gibi yalnızlığımı paylaşacak bir karım yok. Ama sen neden bu berbat meyhanedesin? Yoksa madenciler için getirilen kiralık kızlarla gönül mü eğlendireceksin? Hayır, biraz kafayı bulacağım. Kaçaklardan bir haber var mı? Şu Santos'la Aurora ve tabii senin iki katırdan. Henüz yok ama olacak. Hiç kimse kapatazın elinden kaçamamıştır bugüne kadar. Onlar da kaçamayacak doktor. Ama gene de kaçtılar işte. Bir aydan fazla oldu. Ne kaçakları ne de katırı bulamadı polis. Ben kapatazım doktor. Yani bu kasabanın, madenin, işçilerin, hatta senin efendinim ben. Bu yüzden ne diyorsam o olur. Onlar ölü ya da diri önünde sonunda geri dönecekler doktor. Peki ne zaman? Çok yakında doktor. Çok yakında. Belki bugün, belki de biraz sonra. Şöyle ya da böyle işlerinden biri katır sırtında buraya, bu kasabaya geri gelecek. Neyin var kapatas? O iki adam katırları alıp kaçtığından bu yana doğru dürüst uyumuyorsun, yemiyorsun. Nedir bu halin? Hiç. Sadece bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Mutluluğu sevgili Consuelo. Mutluluğu bekliyorum. O mutluluk önünde sonunda buraya bir katır sırtında gelecek. Katırla mı gelecek? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi katırlardan biri geldiği zaman anlayacaksın sevgili Consuelo. Şuraya bakın. Gökyüzüne bakın. Akbabalar. Gökyüzü akbabalarla dolu. Bir yerlerde mutlaka bir ölü var ki bu leş kargaları toplu halde uçup duruyorlar orada. Evet, öyledir. Mutlaka öyledir. Bu da ne? Bir katır son sürat buraya üstümüze doğru geliyor. Sırtında bir şey var. Evet. Katırı tutun. Katırı tutun. Şş. Sakin ol. Sakin ol. Aman Allah'ım. Şuraya bakın. Katırın sırtına bakın. Bir ceset var. Katırın sırtında bir ceset var. Birisi öldürüp sırtına bağlamış. Yardım edelim. Yardım edin, indirelim şu cesedi. Şu hale bakın. Ceset paramparça olmuş. Hayır. Hayır, dokunmayın ona. Cesede dokunmayın. Uğursuzluk getirin. köyümüze lanet getirir o. Vurun sırtına onu, devam etsin yoluna katır. Hadi devam et. Hadi. İşte gidiyor. Aşağıda ceset. Gökyüzünde de akbabalar gidiyor. Adım gibi eminim ki katır gelecek. Ve sırtında o. O kahrolası Santos'un cesedi olacak. Oruro çoktan öldürmüştür Santos'u. Adam para canlısı. Bendeki kesik paraların yarısını alabilmek için gözünü bile kırpmadan öldürecektir Santos'u. Katır Santos'u buraya getirecek. Ben Consuelo'yu buraya çağıracağım. Katırın sırtındaki cesedi göstereceğim. Ve böylece intikamımı almış olacağım. Ah Consuelo, ah. Neden ihanet ettin bana? Oysa ben seni deliler gibi seviyorum. Neden yaptın bana bunu? Kabadas, yatmadın mı sen daha? Hayır. Neden? Uyku tutmadı da ondan. Ya sen neden yatmadın? Beni de uyku tutmadı ondan. Senin ne derdin var ki uyku tutmadı? Hiçbir derdim yok. Hayır var, yoksa uyurdun. Sen de o iki aptal madenci kaçtığından beri doğru dürüst geceleri uyumuyorsun. Bunun özel bir nedeni mi var? Ben, ne alakası var ki? Ben o madencileri tanımam bile. İkisini de mi tanımazsın? Evet, ikisini de tanımam. Bundan emin misin güzelim? Ne demek istiyorsun sen? Hiçbir şey demek istemiyorum canım. Senin derdin ne peki? O iki madenci kaçtığından bu yana asıl geceleri uyumayan sensin. Sinirli olan sensin. Gündüzleri avluda, geceleri de pencere önünde bekleyen sensin. Ne beklediğini sorabilir miyim? Bunu daha önce de sormuştun Consuelo. Neyi bekliyorsun? İçimin rahatlamasını. Yüreğimde hiç durmayan ve her saniye giderek artan öfke fırtınasını dindirecek bir şeyi bekliyorum sevgilim. Nedir o? Bir katır. Ne? Bir katır mı? Evet, bir katır. Üstünde ceset taşıyan bir katır. Aman Allah'ım, sen neler söylüyorsun kapatas? Neler söylediğimi ya da neler söyleyeceğimi o katır geldikten sonra anlarsın Consuelo. Gir. Senyor Kapatas, Senyor Kapatas, efendim şaşılacak bir şey oldu. Sakin ol da anlat be adam, ne oldu? Katır efendim, çalınan katırlarımızdan biri geri döndü. Ne? Geldi mi? Evet, katır geldi mi? Evet efendim, aşağıda avluda. Katırın durumu çok kötü, yara bere içinde. Peki yalnız mı? Hayır senyor, korkunç bir şey var sırtında. Ha, tamam işte, tamam, beklediğim şeyi de getirmiş. Consuelo, benimle avluya gel. Ama... Sana benimle avluya gelmeni emrediyorum Consuelo. Orada senin görmekten memnun olacağın bir şey var sevgilim. Hadi gel benimle. Güzel. Oruro dediğimi yapmış ve ötekini paketleyip katırın sırtında yollamış. Consuelo, katırın sırtındakini görüyor musun sevgilim? Neden yanıma gelmiyorsun güzelim? Gel, korkma. Katırın sırtındaki bu şey sana gönderildi. Senindir o. Ne? Nedir bu böyle? Bir ceset. Aman Allah'ım! Bu nasıl bir ceset? Paramparça olmuş. Cesetlikten çıkmış. Ama yine de yüzüne bir şey olmamış. Bak, yüzü aşağıda. Cesedi didikleyen akbabalar yüzüne bir şey yapamamış. Peki kime ait bu ceset? Senin çok yakından tanıdığın biri. Hadi kaldır başını da bak bakalım kimmiş. Ben söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Anlarsın şırfıntı, anlarsın. Hadi kaldır cesedi saçından da bak yüzüne. Kimmiş biz de öğrenelim. Hayır, yapamam. İsteme bunu benden. Yapamazsın ha. Ama bu ceset diriyken her şeyi yapıyordun. Şimdi adam ölünce yapamam diyorsun. Emrediyorum sana Consuelo. Cesedi kaldır ve yüzüne bak, sonra da kim olduğunu bana söyle. Hadi! Ağlayarak beni yumuşatamazsın Consuelo. Ne diyorsam onu yap. Hadi tut cesedin saçlarını ve yüzüne bak, kimmiş görelim. Tut diyorum sana be kadın. Peki. Bak bakalım sevgilinin suratına. Bak hadi dedim sana. Hadi. Peki. Gülme şırfıntı, gülme. Kırıştırdığın sevgilinin suratı pek boşuna gitti ha. Yoksa Santos denen o namusunun suratı çok mu komik geldi sana ha? Neden sen de bakmıyorsun bu sırada kapadas? Baksana ben tanıyamadım. Belki sen tanırsın kim olduğunu. Ne demek istiyorsun? Dur bakayım. Aman Allah'ım. Bu o değil. Bu Santos değil. Bu Oruyor. Oruyor bu. Olamaz. Olamaz. Bak cesedin dişleri arasında da bir şeyler var. Kesik paralarla bir de not var. Okusana ne yazıyormuş. Lanet olsun. Lanet olsun. Senor Kapataz. Hediyemi lütfen kabul ediniz. Sevgili eşiniz Consuelo'ya gelince ona kendisini deniz kıyısındaki beyaz boyalı bir evde ömür boyu bekleyeceğimi söyleyin. İmza Santos Tobija. Şeytanın dölü, şeytanın dölü, kahrolasıca herif! Tobija, Tobija! Buyurun senyor kapatız. Tabancamı ver, çabuk tabancamı ver bana. Peki efendim, buyurun. Geber, geber, geber! Seni hayvan! Ne istedin zavallı katırdan? Neden öldürdün onu? Kapa çeneni! Neden beni de öldürmedin? O zavallı hayvanı neden öldürdün? Sana ihanet eden bendim, o değildi. Hayır, o da ihanet etti. O katır da senin gibi beni aldattı. Beklentilerimi boşa çıkarttı. Katırdan ne bekliyordun ki? Buraya bana sevgilin Santos'un cesedini getirecekti o. Ama o namussuz hayvan başka birini getirdi. O da senin gibi aldattı beni. Madem öyle beni de öldür. Hadi ne duruyorsun, öldür beni. Öldür de bu kahrolası hayattan kurtar. Hadi ne duruyorsun, çek tetiği, çeksene. Çek, hadi çek. Ya, hayır, isteme bunu benden Consuelo. Seni öldüremem çünkü seni seviyorum Consuelo. Seni seviyorum. Bu uğursuz kahrolası kasabadaki tek kadın sensin. Ve ben de seni seviyorum. Vahşi Oyun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.